600 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 kwietnia, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent powiedział, że zgodzi się na przedłużenie kadencji o 2 lata bez możliwości ponownego wyboru. Włoskie władze oceniają, że pandemia rozwija się nadal, ale już wolniej. Po 10 latach na orbitę okołoziemską znowu poleci amerykański statek kosmiczny z załogą. Prezydent zapowiedział, że jeśli większość w parlamencie przedłuży jego kadencję do 7 lat bez możliwości ubiegania się o ponowny wybór, to podporządkuje się tej decyzji. Andrzej Duda na Facebooku odpowiadał na pytania internautów. Jeżeli będzie większość konstytucyjna, która takie rozwiązanie przyjmie, bo to wymaga zmiany konstytucji, to ja oczywiście się z takim rozwiązaniem zgodzę. Nie będę się tutaj z wolą parlamentu spierał. Propozycję nowelizacji konstytucji zgłosił szef Porozumienia Jarosław Gowin. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Senat ma się zająć projektem ustawy, która zakłada, że będziemy głosować listownie. Obu propozycjom sprzeciwia się opozycja, która domaga się ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i przełożenia wyborów na tej podstawie. Jeszcze kilkanaście godzin potrwają konsultacje w sprawie rozporządzenia, które ma zlikwidować część ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że znów będzie można wejść do lasów i parków, a w sklepach zakupy zrobi więcej klientów. 4 klientów na 1 kasę ma przypadać w tych sklepach o powierzchni do 100 m2. W większych 1 osoba ma przypadać na 15 m2. Podobna zasada ma obowiązywać w kościołach. Dzieci od 13 roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego. Aktualnie mogą to zrobić dopiero 18-latkowie. Uwagi do rozporządzenia Rady Ministrów można zgłaszać do jutra do godziny 13. Włosi potwierdzili dziś więcej ofiar śmiertelnych koronawirusa niż wczoraj, a liczba zmarłych zbliża się do 23 tysięcy. Równocześnie cały czas spada liczba chorych w szpitalach. Szef ochrony cywilnej poinformował, że w tej chwili leczy się blisko 107 tysięcy osób, z czego 3/4 przechodzi chorobę lekko w domu. Angelo Borelli podkreślił, że w ciągu ostatniej doby liczba wszystkich hospitalizowanych spadła o ponad 1100 i jest najniższa od 27 marca. Dzisiejsze dane potwierdzają, że słabnie presja, którą pandemia wywiera na służbę zdrowia. To tendencja, która utrzymuje się od wielu dni. Fortunatamente consolidato. Giovanni Rezza z Państwowego Instytutu Zdrowia ostrzegł, że wbrew krążącym opiniom liczba nowych przypadków na pewno nie spadnie do zera w połowie maja. Podkreślił, że pandemia nadal się rozwija, choć dużo wolniej niż wcześniej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Niemcy krytykują Chiny za sposób informowania o koronawirusie. Władze w Pekinie poinformowały, że liczba ofiar jest wyższa niż podawały wcześniej. Minister Heiko Maas powiedział, że jest wiele pytań, na które należy znaleźć odpowiedź. Informacje o pochodzeniu wirusa są dla naukowców bardzo istotne. Aby wyprodukować szczepionkę, należy wiedzieć, jak się wirus pojawił i skąd pochodzi. Na te wszystkie pytania należy odpowiedzieć i zakładam, że Chiny jako uczestnik społeczności międzynarodowej odegrają w tym konstruktywną rolę. Rzecznik rządu Stephen Seibert stwierdził z kolei, że Chiny zrobiły bardzo dużo dla zahamowania koronawirusa. Teraz nadszedł czas na współpracę. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nie ma wzrostu promieniowania, tak wynika z pomiarów Państwowej Agencji Atomistyki. Pożary lasów wokół byłej czarnobylskiej elektrowni atomowej na Ukrainie nie wpłynęły na sytuację radiacyjną w Polsce. Rzecznik agencji Stanisław Janikowski mówi, że nie ma powodów, by samodzielnie przyjmować preparaty ze stabilnym jodem. Chodzi m.in. o tzw. płyn Lugola. Po pierwsze, jest to zupełnie nieadekwatne do tej sytuacji, która ma obecnie miejsce, ponieważ nie ma żadnego zagrożenia, a po drugie można sobie po prostu zaszkodzić, ponieważ takie preparaty można przyjmować tylko zgodnie z zaleceniami.

slide down the middle of. Jestem jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, molna i chorza, reszta odcini na dno chadza po owoce noża. United Colors of Armageddon, dzielimy ojcowi znak koloru miedzą. Odznaczeni orderem śmierci. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Jestem. Kim nie jestem? Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywa włos, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Już nie chcę odwiedzać już fikcyjnych miejsc i postaci. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej. If I have to be crazy to say that I need you, girl, I don't care, no. And if I have to leave the town to say that I love you, girl, ooh, I'll be there. It's only emotions that they are coming back to you. And it's only emotions that they are coming back to you. Ah, bring the beat on! With you, with you, and you, I wanted to keep them good with you, show love, I wanted to keep them good with you, with you, with you, you Męskie granie 2019, dogrywka, album, który się dzisiaj ukazał nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. W tej części Maleńczuk i Waglewski koledzy, później Mazolewski i Porter Six Feet Under, czyli dwa duety na początek. Laocze, United Colors of Armageddon, The Dumplings, Kocham być z tobą i przed chwilą Baz Astral, X Ego, It's Only Emotion. Przy okazji tego ostatniego zespołu duetu jutro po południu między 15 a 19 będę rozmawiał przez telefon z Igorem Walaszkiem na temat najnowszego singla Baz Astral X Ego zatytułowanego Bikini. Przed nami część druga, ale jeszcze wcześniej, a może ja poproszę kogoś o ważny komunikat? Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Tak, on będzie kończył to nasze dzisiejsze spotkanie koncertowe utworem Niemiłość ze swoim zespołem Organek właśnie. No a wcześniej WW i Monika Bożym i Ritmo Bloko, Flota Zjednoczonych Sił, Nosowska, Brawa dla Państwa i właśnie to, co teraz już gra. Skalpel, Big Band, Simple. Bardzo gorąco Państwu tę płytę polecamy. Męskie granie 2019, dogrywka. Już można w sklepach internetowych tę płytę zamawiać. No i oczywiście będzie też często gościła, będą utwory z tej płyty gościły często na naszej antenie. Jutro również między 15 a 19. Zapraszam bardzo gorąco. A teraz już męskie granie z ubiegłego roku, z 10. jubileuszowej edycji Ciąg dalszy wspomnień.

płynę, zanim zdążę rozejrzeć się. Jedno bez drugiego, topimy się za nas. Pościeli oceanie, powodzi łez. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Razem zwalczyć niebezpieczny styk suwir. Styk suwir. Życia bez łez. głowie, jej, jej, jej, yeah.